shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز، ربط آسان ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کے متعلق بات چلی آ رہی تھی نا، تورات کا دور، انجیل کا دور. اب فرمایا، ان کی چالاکیوں سے بچتے رہو اکبر، تم کیا ہو خدا کے تین ٹکڑے کر دیں. یہود و نصارہ نے جب خدا کے بھی ٹکڑے کر دیے ہیں تو تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کریں گے یا نہیں؟ اس لیے ان کے ساتھ یاری نہ لگاؤ. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دریا کے اندر دو مچھلیاں لڑ رہی ہوں نا، تو ایسے سمجھو کہ ان کو بھی انگریز لڑا رہا ہے. کون لڑا رہا ہے؟ ہمیں بھی لڑا رہے ہیں ہر جگہ. النهی عن موالات الیہود والنصاریٰ، یہ مضمون ہے، النهی عن موالات الیہود والنصاریٰ، ان کے ساتھ دوستی نہ جوڑو. اے ایمان والو، نہ بناؤ تم یہود و نصارہ کو دوست، بعض ان کے دوست ہیں بعض. الکفر ملت واحد، اور جس نے دوستی جوڑی نہ ان کے ساتھ تم میں سے، فإنہ منہم، پس بے شک وہ ان سے ہوگا. کیا پتہ قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ بچائے. اور دنیا میں بھی یہی ہے، من تشبہ بقوم فہوا، جسی قوم کی مشابہت کرنے والا ان سے ہے. تو میرے عزیز، آپ ایک غیرت مند مسلمان بنے. وہ لوگ جو ہیں نا، نہ تو آپ کی زبان کو اچھا سمجھتے ہیں، نہ آپ کے لباس کو اچھا سمجھتے ہیں، نہ آپ کے اسلامی طریقے کو، رسومات کو اچھا سمجھتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی نفرت کریں. اب ادھر بعض ساتھی انگریزی پر پر بولنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی کیوں ہے انگریزی بول رہے ہو، کیوں سیکھتے ہو؟ وہ جی جائیں گے تبلیغ کریں گے انگریز ملک میں. اپنا ملک تم نے سدھارا ہے، اپنے گھر کو تو سدھارو. جھوٹ بولتے ہیں، انگریزوں کے ملک میں جائیں گے تبلیغ کرنے کے لیے، جھوٹ بولتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں. لباس بھی وہی پسند کرتے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ بنے پھرتے ہیں. فرمایا، جس نے دوستی جوڑی ان کے ساتھ تم میں سے، وہ ان میں سے ہے. ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سمجھ دیتا. یہاں یہ معنی مناسب ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سمجھ دیتا ظالم لوگوں کو. کاش کہ یہ ظالم لوگ سمجھیں اور ان کے ساتھ دوستی نہ جوڑیں، ان کو سمجھیں. فتر الذین فی قلوبہم مرض، شکوائے منافقین. اللہ فرماتے ہیں ہم روک رہے ہیں، اور منافق کیا ان کی دوستی میں گھس رہے ہیں. ہم روکتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ یہود، لیکن منافق ان میں گھسے جاتے ہیں. شکوائے منافقین، پاس دیکھتا ہے تو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے. وہ کون ہیں؟ منافق ہیں. یسارعون فیہم، وہ گھسے جاتے ہیں ان کے اندر. یقولون نخشی ان تصیبنا دائرۃ، جب پوچھا جاتا ہے وہ کیوں یہ حرکت کرتے ہو، ان کے اندر گھستے ہو، تو جواب یہ دیتے ہیں، یار وہ طاقتور قومیں ہیں. کیا؟ طاقتور قومیں ہیں، ان کے ساتھ یاری لگائیں، ہو سکتا ہے کہ مصیبت آ پڑے تو ہماری مدد کریں گے. مدد کریں گے یا دگنی مصیبت لائیں گے؟ ہاں، یاری لگا کے تجربہ کر دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ دگنی مصیبت لائیں گے. کہتے ہیں ڈرتے ہم یہ کہ پہنچ جائے ہم کو کیا مصیبت دائرہ. فاصلہ، جواب شکوا. شکوائے منافقین کے بعد جواب شکوا، امید ہے اللہ یہ کہ لائے فتح. مومنین کو فتح نصیب ہوگی تو منافق آدمی ذلیل ہوں گے یا نہیں؟ کہ ہائے ہم نے یاری لگائی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوا. یا کوئی اور معاملہ جائے اللہ کی طرف سے. اور معاملہ کا معنی یہ ہے کہ منافقین کا نفاق کھل جائے. اور معاملے سے مراد کیا ہے؟ منافقین کا نفاق ظاہر ہو جائے. تو پس ہو جائیں گے اوپر اس کے کہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں کے اندر ان کی دوستی کو, کیا ہو جائیں گے؟ ناد بقول الزین من تعجب مومنی. جب فتح ہوگی یا منافقین کا نفاق ظاہر ہو جائے گا تو پھر مومن تعجب سے کہیں گے اوے دیکھو, اے دیکھو انگریزوں کے ساتھ یاری لگانے والے یہود و نصارہ کے ساتھ کتنی ذلیل و خوار ہیں, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنت. اور کہیں گے مومن کہ یہی ہیں وہ لوگ جو قسمیں اٹھاتے تھے ساتھ اللہ کے, زوردار قسمیں کہ بے شک وہ البتہ تمہارے ساتھ ہیں, ان ہمارے پاس آتے تو ہمارے بن جاتے, ان کے پاس جاتے تو ان کے بن. حابطت اعمالہم, ضائع گئیں ان کی کاروائیاں. اعمال کے نیچے کا لکھو گے کاروائیاں, ضائع گئیں ان کی کاروائیاں کے کیا معنی؟ دونوں سے ملنا, کیا مومنین کے ساتھ بھی ملتے کافروں کے ساتھ بھی ملتے, تاکہ دونوں کو خوش رکھیں. اب خوش رکھ سکتے ہیں, نفاق تو کھل گیا نا ان کا, تو ضائع گئیں ان کے کاریاں. پاس بہو خاص ہو گئے گا خاص تباہ. ہم جب کبھی امریکہ کے خلاف جلوس نکالتے ہیں یا دوسرے حالات کے اندر جلوس نکالتے ہیں تو میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جو ہر طرف جاتے ہیں نا, تو ہم جلوس نکال کے صدارت میری ہوئی تھی عام طور, میں ان کو جانتا ہوں ایسے کرتے ہیں اور مجھے ہنسی آتی ہے, گویا کہ وہ حاضری لگواتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ, حالانکہ حقیقت میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتے. ایسے لوگ ہم نے دیکھے کافی, ہاتھ کھڑے کر کے حاضری لگوا کے چلے جاتے ہیں. تو جب نفاق کھل جاتا ہے تو ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا زجر من الارتداد, مرتد ہونے سے جھڑک کی گئی, زجر کیا گیا. زجر من الارتداد, مرتد ہونے سے زجر کی گئی کہ خیال کرنا کہیں مرتد نہ ہو جانا. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ کافروں کی یاری, یہود و نصارہ کی یاری, اس کا انجام کیا بنتا ہے؟ اور مرتد ہونا انجام بنتا ہے. آدمی آہستہ آہستہ گھستا گھستا ان کے اندر کیا بن جاتا ہے؟ مرتد بن جاتا ہے. اس لیے زجر کی گئی ارتداد سے. اے ایمان والو, جو شخص مرتد ہوا تم سے اپنے دین سے, پس عن قریب لائے گا اللہ ایسی قوم کو کہ محبت رکھے گا اللہ ان کے ساتھ. یہ بیان اوصاف لکھو. تو ارتداد سے زجر کیا گیا, ڈرایا گیا کہ خیال کرنا مرتد نہ ہونا. جو آدمی مرتد ہوگا خدا رسول کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ان کو ڈنڈا مارنے کے لیے, سیدھا کرنے کے لیے اللہ ایسی قوم کو کھڑا کریں گے کہ خدا کو ان سے محبت ہوگی, ان کو خدا سے محبت ہوگی. وہ کون سی قوم تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے حواری. بھئی حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں لوگ مرتد ہوئے یا نہیں؟ مسیلمہ قذاب کے ساتھ بھی ہو گئے, انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا, تو آپ نے ڈنڈا چڑھایا ان پہ یا نہیں؟ باقاعدہ جہاد کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچ میں پڑ گئے کہ جہاد کریں نہ کریں, حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو بھی ڈانٹا کہ جاہلیت کے اندر تو تو بہادر تھا, خوار فی الاسلام, اسلام میں بزدلی دکھاتا ہے, حضرت حضرت عمر کو جھاڑ دیا. تو یہ شان صدیق اس سے ظاہر ہوتی ہے. اب بتاؤ جی, ٹھیک ہے؟ اچھا جی, www.shahidislam.com. غور فرمائیے جی, اے ایمان والو, جو مرتد ہوا تم میں سے اپنے دین سے, ان قریب لائے گا اللہ ایسی قوم کو. نیچے لکھو شان صدیق, تفسیر مظہری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود روایت ہے کہ یہ آیتیں کس کے بارے میں نازل ہوئیں؟ حضرت صدیق اکبر اور ان کے حواری کے بارے میں نازل ہوئیں۔ تفسیر مظہری میں حضرت علی سے روایت ہے، اوروں سے بھی ہے۔ تو شان صدیق قوم کری تو لکھا ہے لائے گا اللہ ایسی قوم کو کہ محبت رکھے گا اللہ ان کے ساتھ، یہ صفت نمبر ایک، اور وہ محبت رکھیں گے اللہ کے ساتھ صفت نمبر دو، عزلت المومن نمبر تین، نرم ہوں گے مومنین کے لیے، الاب من لام ہے، عزت الکافرین سخت ہوں گے کس پہ؟ کافروں پہ، نمبر چار یجاہدون فی سبیل اللہ، نمبر کتنی جی؟ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، ولا یخافون، نمبر چھ اور نہیں ڈریں گے ملامت گار کی ملامت سے، یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم۔ میرے محترم، پہلے فرمایا گیا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ جوڑو، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ تو دوستی نہ جوڑیں تو کس کے ساتھ دوستی رکھیں؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی جوڑو۔ جی وہ میرے کوئی شعر ہیں، اس کے اندر میں نے لکھا ہے کہ یہ ویڈیو، ڈش، ٹی وی، یہ سب بدماشی کی باتیں ہیں، ان سے کنارہ کش رہو۔ ہاں یہ انگریزوں کی چالیں ہیں، پلاتے ہیں زہر تم کو، یہ ٹی وی ویڈیو، سمجھے جی، یہ فلمیں اور حرکات، یہ کن کی چالیں ہیں؟ یہ ہیں زہر، لیکن ان کو شیریں بنا کے دیتے ہیں، لوگ سمجھتا ہے کہ مٹھائی ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ زہر ہے۔ یہ انگریزوں کی چالیں ہیں، پلاتے ہیں زہر تم کو، نہ سمجھو ان کو شیرینی، ہٹو ان سے، بچو ان سے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے جو ہٹیں تو کس کے ساتھ یاری لگیں؟ یہاں بھی سوال پیدا ہوتے ہیں نا، بجائے ان کے قرآن و حدیثوں سے لگاؤ دل، ہاں بجائے ان کے قرآن و حدیثوں سے لگاؤ دل، یہی چشمے ہدایت کے، یہی انہار جنت ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہاں یہ ہدایت کے چشمے ہیں اور جنت کی نہریں بھی یہی ہیں۔ بجائے ان کے قرآن و حدیثوں سے لگاؤ دل، جواہر بے بہا ہیں یہ، کہی دامن بھرو ان سے، یہی چشمے ہدایت کے، یہی انہار جنت ہیں، اگر منظور رحما ہو پیو ان سے، پیو ان سے، ہاں اے چشمے ہدایت کے ہیں، انہار جنت ہیں، پیو گے یا نہیں پیو گے؟ ہاں اس سے پیو، قرآن حدیث سے دل لگاؤ، ان کو آگ لگاؤ۔ تو دیکھو آپ کس کے ساتھ ہی جاری لگانی ہے، لکھ لو، الامر بمبالات اللہ باولیائے، اللہ کے ساتھ جاری لگاؤ، اللہ کے اولیاء کے ساتھ جاری لگاؤ۔ انما ولیکم کا کیا مضمون ہے؟ الامر بمبالات اللہ باولیائے، یہود و نصارہ سے توڑو، کس کے ساتھ جڑ جاؤ؟ اللہ کے ساتھ، اس کے اولیاء کے ساتھ جڑ، سوائے اس کے نہیں، دوست تمہارا اللہ ہے اور اس کا رسول اور مومنین، الذین یقیمون الصلاۃ، اوصاف مومنین، جو قائم کرتے ہیں نماز کو نمبر ایک، دیتے ہیں زکوٰۃ کو نمبر دو، وہم راکعون، اور وہ خشوع خضوع کرنے والے ہیں، راکعون کے نیچے لکھو خشوع خضوع کرنے والے، دیتے ہیں زکوٰۃ کو اور وہ کیا ہیں؟ خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ بعض روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آ کے سوال کیا تو آپ نے رکوع کے اندر اس کو پیسے دے دیے. تو معنی پھر یوں کرتے ہیں, دیتے ہیں زکوٰۃ کو درا حال ہے کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں, رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے دیتے. تو اس سے شیعہ لوگ استدلال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انما ولیکم, ولی سے مراد حاکم, کیا خلیفہ بلا فصل, تو خلیفہ بلا فصل تمہارا سمجھے یہی ہیں کون جو زکوٰۃ دیتے ہیں کہ سال میں کہ رکوع کرتے ہیں. تو رکوع کے اندر زکوٰۃ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دی تھی, لہذا وہ خلیفہ بلا فصل ہیں, تو ولی حکم سے خلیفہ بلا فصل. حالانکہ اللہ رسول باقی مومنین یہ سارے خلیفہ بلا فصل ہیں. کیا ایسے استدلال کرتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں ٹھیک ہے حضرت علی ہماری آنکھوں میں, لیکن ایک روایت میں ہے کہ رکوع حضرت ابو بکر صدیق کر رہے تھے, وہ بھی روایت یہ بھی ہے, اور ایک آدمی نے سوال کیا تو آپ نے رکوع کے اندر زکوٰۃ ان کو دے دی, تو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آئی. تو سارے صحابہ برحق ہیں, یہ کیوں ہیری پھیری کرتے ہو؟ ویسے آدمی عقل سے سوچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نکالتے تھے یا ابو بکر صدیق نکالتے تھے؟ تم بتاؤ. حضرت علی تو غریب مسکین ہیں, ان کی غربت کے اندر گزری, سمجھے جی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنا تھا, تو ایک آدمی کو کہا کہ از خیر کا گھاس کاٹ آئیں پھر کریں. تو بھائی میں عرض کر رہا ہوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب نکاح کرنا تھا نا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ, تو پیسے کچھ نہیں تھے, از خیر کاٹنے کے لیے ایک آدمی کو کہا جائیں پیسے لیں, سمجھے, تو پھر یہ مسئلہ ہوگا. تو زکوٰۃ عام طور پہ کون نکالتے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق. اگر زکوٰۃ پہ چسپان کرنا ہے تو پھر جو دونوں روایتیں ہیں, لیکن ہم کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ راکی ان کا من کیا کر رہے ہیں, دیتے ہیں زکوٰۃ کو اور وہ خشوع خضوع کرنے والے ہیں. یہ نمبر تین ہے علیحدہ, اقامت صلاۃ ایک, ایتاء زکوٰۃ دو, خشوع خضوع کتنی تین. آگے انجام موالات لکھو, اللہ کے ساتھ دوستی جوڑو, مومنین کے ساتھ دوستی جوڑو, اس کا جا جو دوستی جوڑتا ہے اللہ کے ساتھ, اس کے رسول کے ساتھ, مومنین کے ساتھ, پس بے شک گراؤ اللہ کا غالب ہیں. اچھا جی, یا ایوہ النبی, پھر وہی بات ہے, یا ایوہ الذین آمنو, پہلے کیا تھا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ جوڑو, پھر کیا ہوا, اللہ اس کا رسول مومنین کے ساتھ دوستی جو, پھر تاکیداً کہا گیا کہ ان خبیثوں کے ساتھ دوستی نہ جوڑو, وہی ہے. یا ایوہ الذین آمنو النہی عن موالات الکفار, النہی عن موالات الکفار, ان کی دوستی سے روکا گیا لیکن عنوان کچھ اور ہے, دوسرے عنوان کے ساتھ, پہلے یہ عنوان نہیں تھا. عنوان یہ ہے کہ یہ تمہارے دین کے ساتھ استضاء کرتے ہیں, یہ کافر لوگ یہود و نصارہ تمہارے دین کے ساتھ کیا کرتے ہیں, استہزاء, مذاق کرتے ہیں. تو جو لوگ تمہارے دین کے ساتھ استہزاء کریں ان کے ساتھ دوستی جوڑنا ٹھیک ہے؟ استہزاء ایسے کرتے تھے, کوئی اذان دیتا نا تو اس کے اوپر بھی استہزاء, نماز پڑھتے, قیام کرتے, رکوع کرتے, سجدہ کرتے, تو اس پہ بھی استہزاء کرتے, ہنسی مذاق کرتے. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب مدینے کے اندر اذان کہتا مؤذن, کہتا اشہد ان محمد الرسول اللہ, تو ایک عیسائی تھا وہ کہتا تھا ہر کل کاذب, جو جھوٹا ہے وہ کیا جائے, جل جائے. وہ حضور کے بارے میں کہتا اشہد ان رسول اللہ, لیکن جھوٹا کون تھا, خود تھا. خدا کی قدرت, ایک دفعہ اس کے خادم سے کوئی بے اعتدالی ہو گئی کوئی چنگاری آ کے رہ گئی اور اس کا سارا گھر جل گیا، خود بھی جل گیا، گھر بھی جل گیا، تو ہر ایک القاذب سچا آ گیا نہیں؟ تو یہی ہے جو حقیقت جھوٹا ہوتا ہے تو اس پہ یہ چیز ہوتی ہے۔ دیکھو جی، اے ایمان والو، نہ بناؤ تم ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو مذاق اور کھیل، ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب کو تم سے پہلے، ان کو بھی دوست نہ بناؤ اور کفار کو دوست نہ ہو۔ وا عطف ہے کفار کا، اس کیسے پڑے گا؟ اے الذین اتخذوا، یہ موصول سیلا سارا معطوف علیہ بنے گا، کفار کا بنے گا معطوف، یہ مفعول اول اولیاء کیا بنے گا؟ اب دیکھو معنی سن لو، نہ بناؤ تم ان لوگوں کو بھی اور کافروں کو بھی دوست، آگے سمجھ، نہ یہود و نصارہ کو دوست بناؤ نہ کفار کو دوست بناؤ۔ اس سے آپ یہ سمجھے کہ تعمیم با تخصیص بھی ہے اس میں، پہلے صرف یہود و نصارہ کی دوستی سے روکا گیا، اب کس کو شامل کیا گیا ہے؟ کفار کو بھی شامل کیا گیا۔ ان تینوں گروہوں کو دوست نہ بناؤ اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اگر ہو تو مومن۔ تو فرمایا کہ تمہارے دین کے ساتھ مذاقیں کرتے ہیں، اور طریقے بھی مذاقیں کرتے ہیں، اور ایک نمونہ یہ بھی دکھایا گیا کہ جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو، اذان دیتے ہو، پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ یہ بطور نمونے کے فرمایا، اور جب بلاتے ہو تم طرف نماز کے، بنا لیتے ہیں اس کو مذاق و کھیل۔ یہ اس سبب سے، سبب استہزاء، اس سبب سے کہ کون ہے نہیں سمجھتے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب آگے تنبیہ کی گئی اہل کتاب کو اور موازنہ کیا گیا۔ لکھ لو جی، بیان موازنہ بین الطریقین، بیان موازنہ بین الطریقین، دو طریقے ہیں جی، ہمارا طریقہ اسلام کا ہے اور یہود و نصارہ کفار کا طریقہ کیا ہے؟ کفر کا ہے۔ ان دو طریقوں کے درمیان موازنہ ہے، مقابلہ ہے کہ کون سا طریق اچھا ہے۔ آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، نہیں عیب پاتے تم ہم سے، ہمارے اندر اور تو کوئی عیب نہیں، یہی عیب ہے، نہیں عیب پاتے تم ہم سے مگر یہ کہ ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے اور ساتھ اس کتاب کے جو اتاری کی طرف ہمارے، اور ساتھ ان کتابوں کے جو اتاری کی پہلے سے، اور بے شک اکثر تمہارے بے فرمان ہیں۔ ہم فرما بردار، تم کیا بے فرمان؟ تو موازنہ ہو گیا نہیں، فرما بردار اور بے فرمان برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، آگے بھی فرما دیا، آپ فرما دیجئے کہ خبر دوں میں تم کو سات بدترین، اس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ برا ہے۔ تو فرمایا گیا تم ہمارے طریقے کو برا کہتے ہو، چلو تمہارے ذہن میں ہم برے، لیکن اس سے بدترین ان لوگوں کا طریقہ ہے جن کے آبا اجداد کو خنزیر بنایا گیا، کیا؟ بندر بنایا گیا، ملعون اور مغضوب بنایا گیا۔ یہ آپ فرما دیجئے کیا خبر دوں میں تم کو ساتھ بدترین کے، اس طریقے سے جس طریقے کو تم برا سمجھتے ہو نا، اس سے بدترین طریقہ، باعتبار بدلے کے نزدیک اللہ کے، دین و من لعنہ اللہ، من سے پہلے دین کا لفظ معذوف ہے، طریقہ ہے اس کا جس پہ اللہ نے لعنت کی، غضب کیا، اور کیے ان سے بندر اور خنزیر۔ یہود و نصارہ کے بڑے کیا بن گئے تھے؟ بندر اور وہ خنزیر بنے۔ تو جس طریقے پہ بندر اور خنزیر ہیں ان کے باپ دادا، غضب ہے، لعنت ہے، وہ طریقہ اچھا ہے گا؟ تو اپنے طریقے کو دیکھو تم، بعبد الطاغوت، اور انہیں پوجا کی شیطانوں کی، اولئک انجام اخروی، یہی لوگ بدترین ہیں ازرو مرتبے کے، اور زیادہ گمراہ ہیں سیدھے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، حال منافقین یہود، بات چونکہ یہود و نصارہ کی چلا رہی تھی تو منافق بھی اکثر کس سے تھے؟ یہود میں سے تھے منافق. تو فرمایا کہ یہودی منافق تمہارے پاس آتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کس کا؟ ایمان کا، حالانکہ ایمان صرف ان کی زبان پہ ہے، دل میں کفر لے کے آئے تھے اور جب واپس گئے تو پھر بھی کفر لے کے گئے، نہ آتے ہوئے ایمان نہ جاتے ہوئے ایمان. اور جب آتے ہیں تمہارے پاس کہتے ہیں آمنا، حالانکہ تاکہ داخل ہوئے ساتھ کفر کے اور وہ تحقیق نکلے ساتھ کفر کے، اور اللہ خوب جانتا ہے ساتھ اس کفر کے جس کو چھپاتے ہیں. شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر. www.shahideislam.com